تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے اپنے رب کو پکارا اور رب نے ان کی دعائیں قبول کی. اس کے لیے میں حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا کروں گی کہ جب ان سے قصور ہو گیا فوراً وہ پکار اٹھے, قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اس میں براہ راست وہ استغفار مانگ بھی نہیں رہے کہ اللہ بخش دے, صرف اعتراف ہے, اعتراف, ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا, ہم قصوروار ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا سنی جائے, آپ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں, تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اعتراف گناہ, ربنا ظلمنا انفسنا, اور پھر وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کہ اللہ تعالیٰ واقعی پھر معاف کر دیں, اگر تو نے بخشا نہیں ہم کو, تو نے رحم نہ کیا ہم پر, اس کا مطلب کیا ہے کہ تیری رحمت نہ آئی ہماری طرف تو ہم نقصان پا جائیں گے. ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ معافی نہ ہونے کی شکل میں نہ صرف یہ کہ دنیا کی مشکل آسان نہیں ہوتی بلکہ آخرت کے لیے بھی تو ہم اپنی مصیبت اپنے لیے کھڑی کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام, انہوں نے بھی ایک دعا کی تھی, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اللہ زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ, اور دعا اسی شکل میں قبول ہوئی جیسے انہوں نے مانگی تھی کہ واقعی ایک گھر نہ بچا, ایک ظالم انسان نہ بچا, پورے کے پورے مٹا دیے گئے اپنے سارے مال و متاع کے ساتھ. پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, انہوں نے دعا مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے رسول بھیج, اور پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی, اور پھر رب اجعل ھذا بلدا آمنا, اے میرے رب بنا اس شہر کو امن والا, اور پھر فجعل افئدة من الناس تهوي اليهم, پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. یہ ساری دعائیں ان کی قبول کر لی گئیں. ورزقهم من الثمرات, کہ اللہ انہیں پھلوں کا رزق دے. کوئی اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ دعا بھی مانگتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی؟ اور ہم زیادہ سے زیادہ مانگتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے, کبھی ان کے آگے بچوں اور نسلوں کے لیے تو ہم نے فکر نہیں کی کہ وہ کیا کریں گے. ہمیں کبھی کیوں نہیں شوق ہے کہ یا اللہ وہ سب مسلمان ہی رہیں. اب دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سر پہلے ایمان بچے تھے, پھر ان کی نسلوں میں بگاڑ آ گئے, قوم عاد پھر مٹائی گئی, پھر بگاڑ آ گیا ایمان والوں کی نسلوں میں, پھر سمود مٹائے گئے, پھر بگاڑ آ گیا, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. تو ہمیں بھی اس کا کبھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلوں میں کوئی کافر و فاجر آ جائے. تو اس کے لیے خاص طور پہ دعا مانگا کریں کہ اللہ ہماری نسلوں میں اسلام کو باقی رکھ. ابراہیم علیہ السلام نے ایسی ہی دعا مانگی تھی, اور اس کے لیے انہوں نے ایک رسول مانگا کہ جو ان کی اصلاح کرے, یعنی نہ صرف یہ کہ مسلمان رکھ بلکہ ان میں ایسے لوگ اٹھاتا رہے کہ جو ان کو حق کے رستے پر قائم رکھیں. اور پھر صرف دین نہیں مانگا, آخرت نہیں مانگی, ان کی دنیا کی بھلائی بھی مانگی کہ امن والا شہر بنا اس جگہ کو جہاں میں اپنی اولاد کو بسا رہا ہوں, ان کو پھلوں کا رزق دے, یہ گھر جو میں نے یہاں بنایا اس کی طرف لوگوں کے دل متوجہ کر دے. یہ ان دعاؤں کا خلاصہ جو ابھی میں نے عربی میں پڑھی. اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو نماز پہ قائم رکھ, نماز قائم کرنے والا بنا. ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری دعائیں قبول ہو گئی تھی. پھر اسی طرح ایوب علیہ السلام کئی سال تک بیمار رہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول کی. کیا دعا مانگی تھی؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ادھر انہوں نے دعا مانگی اور دوسری طرف فوراً ان کو صحت مل گئی, دعا قبول ہو گئی. یونس علیہ السلام نے کہاں پکارا تھا اپنے رب کو؟ مچھلی کے پیٹ میں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجاب لہ ربہ. رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بھاگے. مدین پہنچ کر انہوں نے ایک دعا کی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کہ اللہ تو میری طرف جو بھی بھلائی اتارے میں اس کا محتاج ہوں. اور کہا جاتا ہے کہ within 24 hours کھانے کو بھی ملا, حالانکہ بالکل اجنبی دیش تھا, کسی کو وہاں نہیں جانتے تھے. کھانے کو بھی ملا, شیلٹر بھی ملا, رہنے کی جگہ یعنی, اور بیوی بھی مل گئی, شادی بھی ہو گئی. تو فوراً فوراً دعا سنی گئی. پھر اسی طرح زکریہ علیہ السلام نے دعا کی, ہنالک دعا زکریہ ربہ. حضرت مریم کے پاس جب جاتے تھے ان کے حال حوال پوچھنے کے لیے, تو وہاں پر دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس طرح طرح کے رزق کے سامان ہیں. تو پوچھا کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ. بولی یہ اللہ کی طرف سے. ان کو خیال آیا کہ اللہ اگر اس ایک عورت کو دے سکتا ہے جو یہاں تنہا بیٹھی ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا. بالکل بوڑھے تھے, بیوی بھی بوڑھی تھی, بانجھ بھی تھی. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اللہ پاکیزہ اولاد دے, نیک اولاد دے. اللہ نے کیسی سنی؟ یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا نصیب ہوا جو بہت ہی والدین کا فرما بردار, خاص طور پر قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے, برم بوالدیہ. یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ ان کی دعا کا. ہم کہاں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں, یا اللہ ان کو نیک بنا. اور یہ دعا پیدا ہونے کے بعد نہیں, پیدائش سے پہلے شروع کرنی چاہیے. رب ہب لی من الصالحین. حضرت مریم کی والدہ نے ایک دعا کی تھی, رب انی نظرت لک ما فی بطنی فتقبل منی. اور بالکل ایک انہونا کام ہوا کہ پوری تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی عورت اس طرح ہیکل میں جا کے عبادت کرے اور چن لی جائے. جس ایک عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے, یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اے مریم, اللہ نے تجھ کو چن لیا, تجھ کو پاک کیا اور تمام جہان کی عورتوں پہ فضیلت دی. یہ کس کی دعا کی قبولیت تھی؟ ماں کی دعا کی. فتقبل منی, اللہ نے قبول کر لیا. آؤٹ آف دا وے جا کے. کوئی روٹین نہیں تھی وہاں کہ پہلے کوئی لڑکیاں بھی اس طرح چنی جاتی ہوں یا قبول کی جاتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی, رب زدنی علما. اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس دعا کو قبول کیا؟ آپ کے لیے تو حضرت ابراہیم نے بھی دعا مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا. اور آگے فرمایا تھا کہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ, ایسا رسول دے جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. اسی طرح عام مومنوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو پیغمبروں کی بات تھی نا, تو اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ سب پیغمبروں نے ہمیشہ اپنے رب کو پکارا, کسی دوسرے کو نہیں. اور پیغمبر ہمارے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں. تو ہمیں بھی ہمیشہ اپنے رب ہی کو پکارنا چاہیے, اور پکارتے ہوئے قبولیت کی امید رکھنی چاہیے, کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اولم اکم بدعائک ربی شقیہ, تجھ سے مانگ کر اے میرے رب میں کبھی نامراد رہا ہی نہیں, ہمیشہ پوری ہو گئی. جتنا اعتماد ہوگا مانگنے میں اتنی ہی قبولیت بڑھ جائے گی. تو پیغمبر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس کے بعد یہ کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ تو پیغمبر تھے, بہت نیک تھے, ان کی تو سنی گئی, ہماری تو نہیں سنی جائے گی. نہیں, آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں نے ایک موقع پر دعا کی تھی, شاید جنگ بدر کا موقع تھا, استغیثون ربکم فاستجاب لکم, جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو رب نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی. اور اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے, قبول کرتا ہے. اور اللہ تعالی خاص طور پر, وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے دعا نہیں کرتا. من لم يسأل اللہ يغضب علیہ, جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو ہمیں اسی کو پکارنا چاہیے اور پکارتے رہنا چاہیے. یا تو فوراً قبول ہو جائے گی, جو مانگی گئی چیز وہ مل جائے گی, یا پھر کوئی آنے والی بلا ٹال دی جائے گی. کیونکہ حدیث میں آتا نا کہ ادھر سے نیچے سے دعا اٹھتی ہے اور آسمان سے بلا اترتی, اور بیچ میں جا کے دونوں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگتی, جس میں زیادہ طاقت ہوتی وہ وارد ہو جاتی. اگر دعا طاقتور ہے تو بلا واپس چلی جائے گی, مصیبت ٹل جائے گی. اور اگر دعا ڈھیلی ڈھالی ہے, پھیکی سی ہے, غافل دل کی ہے, تو غافل دلوں کی دعائیں اللہ نہیں سنتا. تو پھر کیا ہوگا, ہم نے اتنا مانگا ہے پتہ نہیں کیوں نہیں سنا جاتا. کبھی غور نہیں کیا کہ مانگنے کا انداز کیا تھا, کہ مانگ رہے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. کئی دفعہ جیسے میں یہاں نوٹ کرتی ہوں نا, کہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں. تو یا تو جو مانگا ہے وہ مل جائے گا, یا پھر کوئی آنے والی مصیبت اس دعا کے بدلے میں ٹل جائے گی. یعنی وہ تو نہیں ملے گا لیکن بلا ٹل جائے گی. اور تیسرے درجے پر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جائے گی. اور قیامت کے دن انسان جب اپنی دعاؤں کو نیک عمل کی شکل میں دیکھے گا, عبادت ہے نا یہ بھی, تو عبادت کی یہ شکل جب اس کو نظر آئے گی تو پھر تمنا کرے گا, اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا نہ سنی جاتی, تو میں سب کا صلہ آج یہاں پر آ کر لیتا. تو دعاؤں کی ہمیشہ کثرت رکھیں, ہمیشہ. ایک ہی چیز تقدیر کو بدلتی ہے بس, اور وہ دعا ہے. اس لیے کبھی بھی مایوسی کی ضرورت نہیں. بعض وقت ہم مانگتے کچھ ہیں اور وہ کچھ اور جاتا ہے, الٹ ہو جاتا ہے. اس کو بھی اپنے لیے برا نہ سمجھے, کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کوئی اور بھلائی دینا چاہتا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ. یہاں خیر انہوں نے تو اپنے لیے خود ہی جیل خانہ مانگا تھا, لیکن یہ کہ یہ جیل خانہ ہی ان کی آئندہ ساری ترقیوں کا ذریعہ بن گیا. فاستجاب لہ ربہ, اللہ نے اس کی دعا سن لی. فصرف عنہ کیدہن, ان عورتوں کی سب چالیں اس سے پھیر دی, ہٹا دی. بعض وقت ہم مانگتے کچھ ہیں اور وہ کچھ اور جاتا ہے, الٹ ہو جاتا ہے. اس کو بھی اپنے لیے برا نہ سمجھے, کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کوئی اور بھلائی دینا چاہتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام، خیر انہوں نے تو اپنے لیے خود ہی جیل خانہ مانگا تھا، لیکن یہ کہ یہ جیل خانہ ہی ان کی آئندہ ساری ترقیوں کا ذریعہ بن گیا. فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے اس کی دعا سن لی. فصرف عنہ کیدہن، ان عورتوں کی سب چالیں اس سے پھیر دی، ہٹا دی. انہ ہو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اور ہوا یہ کہ یہی بات ان سب کے دل میں آ گئی کہ اس کو قید خانے بھیج دیا جائے. ثم بدانہم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ان پہ ظاہر ہوا اس کے بعد جب انہوں نے ساری نشانیاں دیکھ لیں، ساری علامات دیکھ لی کہ قصور وار اصل میں کون ہے. نتیجہ کیا نکالا؟ اتنی عورتوں کو کہاں سنبھالے، بہتر ہے اسی کو قید خانے بھیج دیں. لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، ایک وقت تک اس کو پس دیوار زندہ بھیج دو تاکہ یہ معاملہ ٹھپ ہو جائے، بھول بھلا ہو جائے. بے گناہی ثابت بھی ہو چکی تھی. عزیز مصر کی بیوی خود کہہ رہی ہے فَسْتَا سَمَا، وہ شاہد شاہد من اہلہا کی گواہی بھی اسی کی طرف جا رہی ہے حضرت یوسف کے حق میں. عورتیں اپنی زبان سے اپنے دل کی بات کا اظہار کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود سزا کس کو مل رہی ہے؟ جو بے قصور ہے. آیات میں من بعد ما رأوا الآیات میں چھ چیزیں آتی ہیں. نمبر ایک، حضرت یوسف علیہ السلام کی فطری پاکیزگی. نمبر دو، ان کی معصومانہ حالت. نمبر تین، کرتے کی حالت. نمبر چار، شاہد کا فیصلہ. نمبر پانچ، شوہر کا بھی عورت پر الزام. اِنَّ قَيْدَكُنَّ عَظِيم، شوہر بھی بیوی کو ہی بلیم کر رہا ہے. اور نمبر چھ، یوسف علیہ السلام سے اعراض کی درخواست، عارضاً ھذا. یہ سب باتیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ سب کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ ان کی بے گناہی کی. لیکن پھر بھی انہوں نے انہی کو جیل میں بھیج دیا. اب جیل میں جانا ایک اور آزمائش تھی. اب آپ دیکھ لیجئے، بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنے، کیسی کیسی آزمائشیں آ رہی، جسمانی بھی روحانی بھی. باپ سے الگ دور ہوئے، ان کی محبتوں سے محروم ہوئے، ماں پہلے ہی نہیں تھی. پھر اس کے بعد عورت نے پھسلایا، الزام لگا. پھر بہت ساری عورتوں کی یلغار ہوئی، اور پھر اب قید خانے پہنچ گئے. جان، مال، محبت، عزت، ہر چیز کی قربانی دی جا رہی، لیکن قید خانہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. الامر اذا ضاق اتسع، اس کے بعد اور کیا سزا دے سکتے تھے، اور کیا کرنا تھا؟ اب اسی اندھیرے سے روشنی کی کرن پھوٹتی. یہ قید خانہ ایک زینہ یعنی سیڑھی بنتا ہے آئندہ ترقیوں کے لیے. ودخل معه السجن فتيان، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی قید خانے میں دو اور نوجوان بھی داخل ہوئے. کہتے ہیں کہ یہ شاہی خباز تھے. خباز کہتے ہیں روٹی لگانے والے. بادشاہ کو کھانا کھلانے والے، اس کا کھانا بنانے والے تھے. کہتے ہیں کہ ان پہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا، اس جرم میں یہ قید خانے میں پہنچ گئے. قال احدهما، ان دونوں میں سے ایک بولا، انی ارانی اعصر خمرا، یہ وہ اپنا خواب سنا رہا ہے، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. اعصر خمرا، عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو. عصر کا وقت بھی اس لیے کہ اس وقت پورا دن ایک طرح سے چھوٹا ہو جاتا ہے، وہاں آ کے ختم ہو رہا ہوتا ہے، سمٹ جاتا ہے. اور خمر کہتے ہیں انگوری شراب کو، انگور کی شراب کو. فارسی میں اس کے لیے لفظ میں استعمال ہوتا ہے. پھر بعد میں کل مسکر خمر و کل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز کو خمر کہا گیا، اور ہر خمر کو حرام قرار دیا گیا. کہتے ہیں کہ اس کا موجب ایران کا بادشاہ جمشید تھا انگوری شراب کا، اسی سے جام جم مشہور ہے. جام وہ خاص پیالہ جس سے جمشید شراب پیتا تھا، تو جام پیالہ اور جم جمشید. انی ارانی آسر خمرا، وقال الاخر، دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں نے دیکھا میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی. خبز اسم جنس ہے، واحد کے لیے جمع کے لیے بھی استعمال ہو سکتا. میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، تأکل الطیر منہ، جس سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتعویلی، ہم کو بتا اس کی تعبیر. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں. انہوں نے یہ کیوں کہا؟ ان کے وہ دو ساتھی جو ان کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوتے کٹھے ہی گئے تھے اندر، وہ ان کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ وہ آپ کی شخصیت سے متاثر تھے، آپ کے کردار سے متاثر تھے. آپ دیکھیں کہ عموماً ہم لوگوں کو شکایت ہوتی، ہمارے پاس کوئی آتا ہی نہیں. جب لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں نا، تو بعض لوگ تو ماشاءاللہ خوب پھلتے پھولتے، اور بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہم سے کوئی بھی پڑھنے نہیں. ہم جدھر جاتے ہیں ادھر سے لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں ہم سے. ایسا کیوں ہوتا؟ کبھی ہم نے خود پہ غور کیا؟ خود کو آئینے میں دیکھے. ایک آئینہ ہے وہ جو دیوار پہ لگا ہوتا ہے، اور ایک آئینہ دل کا ہے. دل کے آئینے میں دیکھیں، خود سیلف انالیسس کریں، کہاں کمی ہے، کیا کمی ہے، کیا صرف لوگوں میں ہی خرابی ہے، یا ہماری بھی کچھ کوتاہی ہو سکتی، اور وہ کون سی کوتاہی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہم سے بھاگتے ہیں، اور اس کوتاہی کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، کون سی کوالٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس کا نام ہے محسنین، محسن بننے کی. محسن کون ہوتا ہے؟ جو احسان کرے. احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی سے اچھا سلوک. احسان کیا ہے؟ اچھا سلوک، خیر خواہی. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب ہم تبلیغ کرتے ہیں تو دراصل دوسروں پہ بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں. ہوتی تو ان کی خیرخواہی ہے، لیکن وہ اس کو خیرخواہی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ آپ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اپنی عادتیں بدل لو اور نمازیں پڑھا کرو. ان سے ہم کچھ کرنے کو کہہ رہے ہیں، تو ہم تو الٹا ان پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. جیسے نا، جب آپ کسی کو کچھ تعلیم دیں گے، تدریس کریں گے، تبلیغ کریں گے، کسی کو کچھ اچھا بننے کو کہیں گے، تو ان فیکٹ آپ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اچھا، پھر بعض لوگ ان سے یہ ڈیمانڈ کرنے کے ساتھ ساتھ مال بھی ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں. وقت ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ، تو جب اتنی ساری ڈیمانڈز آپ کی بڑھ جائیں تو وہ آپ کے پاس کیوں آئیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ واقعی دین کی طرف آئیں، تو اس کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے کہ محسن بنے، بغیر کسی صلے، بغیر کسی ریوارڈ کے، بغیر کسی جواب کے بھلائی کریں. کوئی جواب میں آپ کو کچھ دیتا ہے کہ نہیں، شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں، آپ کی تعریف فرماتا ہے کہ نہیں، آپ محسنین ہو جائیں. آخر جیل میں صرف یہ تین لوگ تھوڑی تھے، اور بھی ہوں گے، لیکن وہ سب کو چھوڑ کے ان کی طرف آئے. ان کی طرف کیوں؟ ان میں، ان کی شخصیت میں، ان کے کردار میں، ان کے چال ڈال میں ان کو ایک خوبصورت نمونہ نظر آیا محسن کا. یہ شخص کے اورنگ ہے، یعنی نیکی وہ نہیں جو آپ منہ سے بول کے بتائیں کہ میں نیک ہوں. نیکی کیا ہے؟ جو آپ کے اعمال سے جھلک جائے، چھلک جائے. جیسے گلاس بھر جائے پانی سے تو چھلک جاتا ہے نا، ایسے جو شخص حقیقت میں نیک ہو اس کی نیکیاں چھلکنے لگتی ہیں، پھیلنے لگتی ہیں، اس کے لیے اشتہار دینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا کام بہت اشتہار دے کے، ہم بہت پبلسٹی کر کے ہم کر لیں گے۔ دنیا کی چیزوں کی پبلسٹی کر کے تو آپ دنیا کا کام کر سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں محض زبانی پبلسٹی کام نہیں آتی، ہرگز نہیں۔ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں جب شادی ہو کر جاتی ہیں تو ان کے ذہن میں یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ سیکھنا سکھانا ہے، لیکن یہ کم ہوتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خدمت بھی کرنی۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان سے ڈیمانڈ کر کے آپ سے پڑھیں، جبکہ ان کو ڈیمانڈ ہے کہ آپ ان کے کام بھی کریں۔ تب اس کھینچا تانی میں کامیابی کیسے ہو سکتی؟ آپ محسن بنیں، آپ بھلائی کریں، خیر خواہی کریں، تو دوسروں کا دل خود بخود کھل جائے گا آپ کے لیے۔ آپ ان سے میل جول رکھیں، آپ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، بیمار ہوں تو عیادت کریں، سلام میں پہل کریں، آج ہی سے ملیں۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، محسن بنیں۔